najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1499. Tak tniemy ceny w euro. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 listopada, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po masowym ataku Rosji na Ukrainę uszkodzone są sieci elektryczne i kolejowe. Silny wiatr w Beskidach, ratownicy ostrzegają turystów przed trudnymi warunkami. Wprowadzenia oryginalnej pisowni imion i nazwisk w oficjalnych dokumentach domaga się kanadyjska Polonia. Sieci elektryczne, ciepłownicze i kolejowe zostały uszkodzone po zmasowanym ataku rakietowym Rosji na Ukrainę. Do nalotów doszło w nocy i nad ranem. W związku z ostrzałami i odcięciem zasilania w kilku regionach Ukrainy na pewien czas wstrzymano ruch pociągów. Rakiety dotarły m.in. do sąsiadującego z Polską obwodu lwowskiego. W związku z atakiem poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Rano samoloty zakończyły akcję. Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację. Izrael kontynuuje ataki na Strefę Gazy i Liban. W Bejt Lahia w północnej Gazie w izraelskim ataku na wielopiętrowy budynek zginęły bądź zostały ranne dziesiątki osób. Niespokojnie było też w stolicy Libanu, Bejrucie. Katarzyna Ingram. Izraelskie wojsko kontynuowało ataki na północnych obszarach Dżabali i Bejt Laja. Palestyńczycy pod gruzami szukają teraz swoich bliskich. Izrael stwierdził, że operacje miały powstrzymać Hamas przed przegrupowaniem się. Ministerstwo Zdrowia Gazy poinformowało, że liczba ofiar śmiertelnych od października ubiegłego roku sięgnęła ponad 43 tysięcy. W niedzielę rano Izrael wezwał do ewakuacji południowego Bejrutu. W komunikacie ostrzegano, że mieszkańcy znajdują się w pobliżu miejsc i aktywów Hezbollahu. Później w mieście słychać było wybuchy, a nad budynkami unosiły się kłęby dymu. Wybuchy było słychać też w Qiyam na południu Libanu. Izraelskie ataki na Strefę Gazy i Liban to odpowiedź na sobotni ostrzał Hajfy, podczas którego pocisk trafił w synagogę, a ranne zostały dwie osoby. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W górach mocno wieje, w szczytowych partiach Beskidów prędkość wiatru w porywach dochodzi do 60 km na godzinę. Ratownik GoPro Wojciech Troszak mówi, że mimo utrzymującej się w niektórych miejscach pokrywy śnieżnej, warunki są dobre. Ostrzega jednak, że sytuacja pogodowa w dolinach potrafi radykalnie różnić się od tej na szlakach. W ciągu ostatniego tygodnia, od poniedziałku praktycznie do piątku, mieliśmy takie warunki, że na dole nic nie było widać, a powyżej tych 1000-1200 metrów piękna pogoda i słońce. Temperatura już jest poniżej zera albo w okolicach zera, więc na pewno cieplejsze ubrania i na pewno coś, co będzie nas chroniło przed wiatrem. Do 16 w południowych powiatach województwa śląskiego obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Alerty wydano dla powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej. Kanadyjska Polonia domaga się wprowadzenia oryginalnej pisowni imion i nazwisk w oficjalnych dokumentach. Z taką inicjatywą do władz prowincji Kolumbia Brytyjska wystąpi Kongres Polonii Kanadyjskiej. Chodzi na przykład o zróżnicowanie zapisu nazwiska ze względu na płeć. Chcemy rozmawiać z władzami w Kolumbii Brytyjskiej prowincjalnie, żeby to zmienić, żeby jednak było taki możliwość, żeby kobiety mogli mieć te ska, a mężczyźni mieć te ski, bo wiele razy jest tak, że są kobieta ma na przykład ski i to jak przyjeżdżają do Polski, no to już dziwnie wygląda. Tłumaczy wiceprezes organizacji Michael Dębek i dodaje, że ułatwienia powinny objąć też pisownię imion. Niektóre literki są dozwolone z polskiego, na przykład U zamknięte, a na przykład Ły nie ma. I też chcę wprowadzić w Kolumbii Brytyjskiej, żeby taka możliwość była po prostu. Polonia kanadyjska to ponad milion osób, czyli niespełna 3% mieszkańców Kanady. Polska Akcja Humanitarna zachęca właścicieli podlaskich lokali gastronomicznych do świątecznej akcji pajacyka. Pomóc mogą właściciele kawiarni, barów, piekarni, restauracji czy cukierni. Wystarczy zadeklarować, że jednego dnia przekażą 10% dziennego obrotu, mówi Magdalena Iżycka z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dołączając do świątecznego stołu pajacyka, macie szansę nie tylko stworzyć wyjątkową ucztę dla swoich klientów, ale także pomóc dzieciom w Polsce, szczególnie tym z terenów dotkniętych przez powodzie. Każdy talerz, każda złotówka zebrana na program Pajacyk to wsparcie żywnościowe i psychologiczne dla najmłodszych. Do akcji można zgłaszać się do końca miesiąca. Najbliższa edycja świątecznego stołu pajacyka odbędzie się 6 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To dzień dobry raz jeszcze. Przy mikrofonie Basia Małecka. Słuchają Państwo Rzecz Jasna Trójki. To była Alice Phoebe Lou i piosenka Shelter, schronienie, przy którym chciałabym się zatrzymać, żeby nadać ton naszemu dzisiejszemu spotkaniu. Ponieważ ja tak mam, może Państwo też tak mają i chętnie usłyszę Państwa opowieści, że ja bardzo lubię zżyć się z muzyką, to znaczy bardzo trudno jest mi słuchać rzeczy, które są mi obojętne albo które są po prostu jakimś tłem. No ale to też oznacza, że tych specjalnych miejsc w moim sercu na ulubionych artystów, na ukochane piosenki, albumy, których jestem w stanie słuchać w kółko. I to nie mówię o dniach, nie mówię o tygodniach, mówię o miesiącach i bardzo, bardzo długich latach. I ta piosenka nowo odkrytej przeze mnie Alice, która myślę, że ma potencjał na zajęcie jednego z tych szczególnych miejsc w moim muzycznym sercu, zatrzymała mnie przy tym, czym w ogóle muzyka dla mnie jest i no właśnie, jakim jest dla mnie schronieniem, albo w jakiej mierze kojarzy mi się z moim domem i jak bardzo się z nią zrosłam i to, co teraz robię, jest wypadkową rzeczy, których słuchałam właśnie w moim domu. Także chciałabym dzisiaj z Państwem podzielić się tą muzyką, co do której to będą stare kawałki w ogóle i mam nadzieję, że część z naszych słuchaczy będzie je kojarzyła i może będzie je nawet lubić. Ale będą to kawałki, które pojawiały się w moim domu, które pojawiały się potem w domu, który tworzyłam samodzielnie dorastając i które w dalszym ciągu ukształtowały moją już samodzielną dorosłą drogę. No i tutaj takie zaproszenie do Państwa, ponieważ z miłościami jest tak, że one też potrafią zblednąć i nieco zgasnąć. I moje muzyczne serce otwiera się na nowe szanse i chciałam tutaj Państwa zachęcić do tego, żeby Państwo dzielili się swoimi ukochanymi artystami, piosenkami, które może towarzyszyły Państwu w ważnych momentach życia czy na jakichś szczególnych etapach. Proszę pisać na moim Instagramie, tak chyba będzie najprościej. Basia Malecka, bez żadnych polskich znaków, ani kropek czy myślników. Czekam na Państwa opowieści. Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie i mój wybór podsunie Państwu może jakieś klucze na zachętę. No dobrze, to zacznijmy od Steely Dan i Black Cow. Thank you. Są takie utwory, do których chyba trzeba dojrzeć. Ja tak mam właśnie z Black Cow, Steely Dan i w ogóle z tym zespołem. Nie było mnie przecież dawno i długo na świecie, kiedy grał. Jest to utwór z płyty Asia, którego słuchał namiętnie mój tata. W samochodzie, zawsze słuchaliśmy tego w domu, wspólnie przy obiedzie czy wieczorem przy herbacie. Jako dziecko bardzo nie rozumiałam tej muzyki, nie wiedziałam, co on w niej słyszy. I musiały minąć lata, bardzo długie lata, żebym pojęła majestat tej muzyki i zrozumiała jej twórców i wielkie legendy, które ten zespół tworzą. Mam zatem dla Państwa jeszcze coś i będzie to mój debiut, można powiedzieć, instrumentalny w naszej audycji, ponieważ mi bliższe są zdecydowanie piosenki z uwagi na to, czym się zajmuję, co robię, ale zdarza mi się sięgnąć do muzyki instrumentalnej i tak też chciałam dzisiaj zanurkować do Snarki Papi. Ten zespół twierdzi, że jest zespołem popowym, który po prostu dużo improwizuje, ale nie śpiewa. I słyszą tutaj Państwo, no podobnie jak w Steely Dan, zespół znakomitych osób, które grały z Ericą Badu, z Markusem Millerem, z Justinem Timberlake'iem z 1975, z Michaelem McDonaldem, więc jak widać ten przekrój jest ogromny, a sięgam po to dlatego, wracając do tego schronienia, do tych może pierwszych muzycznych odkryć, ponieważ ze Snarki Papi mam taką osobistą historię, że był to pierwszy koncert, na którym w życiu byłam. I to doznanie, jaki ten koncert, jaki utwór, który za chwilę Państwo usłyszą, wywołał w moim ciele, był niebywałym zaskoczeniem. Ja nie wiedząc, czego się spodziewać, zostałam uderzona falą bardzo głośnych, intensywnych i pięknych dźwięków i nagle nistego, nizowego po prostu łzy zaczęły mi cieknąć po policzkach. Do dziś nie wiem, zastanawiam się, dlaczego tak było. Chciałabym, żeby usłyszeli Państwo Skate You, Snarki Papi. Thank you. Chyba te dętki. To chyba te dętki sprawiają, że mam taką wielką słabość do Snarki Papi i tej piosenki, tego utworu chyba bardziej. A teraz mam dla Państwa niespodziankę. Ciekawi mnie, co myślą sobie Państwo, kiedy powiem o zespole Micro Music, bo jestem przekonana, że na pewno znają Państwo ich przebój takiego chłopaka i to jest piosenka sprzed, wydaje mi się, nawet chyba 10 lat. Na pewno znają ich Państwo z mainstreamowego radia, z popowych przebojów, ale chciałabym Państwa zabrać w podróż w przeszłość z dwóch powodów. Po pierwsze, uważam, że to jest materiał, który powinien był zdarzyć się nieco później. Chyba dlatego spotkał się z takim niezrozumieniem. Albo ja byłam po prostu za młoda, żeby załapać się na ten sukces. A po drugie dlatego, że zespół Micro Music i ich bardzo wczesna twórczość, o której mówię, pierwsze albumy, były dla mnie odkryciem, były czymś formującym, kiedy kształtował się mój własny gust, smak, ponieważ Micro Music łączy polską piosenkę szczególnie o tych albumach mówię, łączy polską piosenkę z przepięknym, jazzowym, nowoczesnym brzmieniem, którego uważam, że wciąż w Polsce jest bardzo mało i ja wciąż odczuwam jego głód. Mam nadzieję, że Państwa zaskoczę tym utworem. Jest to Szkodnik. Milcząco mnie skasuj, złap mój okręt, złap... Bardzo ciekawe, prawda? Nie do wiary, że jest to zespół Micro Music. Jest to z pewnością ich odsłona, której mogli Państwo nie znać. Ale wróćmy do kryjówek. I tutaj przypominam moją prośbę, zachętę do tego, żeby dzielili się Państwo swoimi muzycznymi kryjówkami, do których często Państwo wracają, swoimi ukochanymi artystami wszechczasów, albumami. Ja bardzo chętnie do nich sięgnę. Jestem bardzo, bardzo głodna nowości. Ale wróćmy też do kryjówki dosłownie. Mam dla Państwa utwór Jacoba Colliera i tutaj, zanim zaczniemy, mam taką małą zagadkę, zadanie, może bardziej, żeby porównali Państwo swoje odczucia ze słuchania z początku tego utworu i z jego końca. Czy to odczucie się jakoś dla Państwa różni? A porozmawiamy o tym po utworze. Anywhere you want to go, you know that my love is strong in my hideaway. Softly, like the calm that follows storm, find what I've been searching for. My heart away. In a place that I adore, in my heart away. I know whichever way the wind may blow, there will be a place for me to go, in my heart. My heart away. No i jak było? Jestem bardzo ciekawa, czy usłyszeli Państwo te różnice. Tak się tutaj spieraliśmy w międzyczasie z wydawcą Maciejem. Czy to rzeczywiście prawda, czy nie? Rozchodzi się oczywiście o strojenie, o herce magiczne, które trochę... Niektórzy twierdzą, że zakrywają o teorię o płaskiej ziemi, ale koncepcja wokół tej piosenki skupia się na tym, że zaczyna się w strojeniu w 432 Hz, kończy na 440, to się też odnosi do tytułu, jakoby to dojście do domu dawało wreszcie takie poczucie spełnienia i satysfakcji. To mogą Państwo skonfrontować sami ze sobą te teorie. Ja oczywiście zachęcałam do tego, żeby się kontaktować i podsyłać swoje tropy, ale nie powtórzyłam, gdzie mogą Państwo to zrobić. Chodzi oczywiście o Instagram Basia Malecka i tutaj czekam na Państwa ukochanych artystów, albumy i piosenki. No dobrze, to teraz bardzo pomału, ale jednak zmierzając do końca, mam piosenkę bardzo, bardzo świeżą z tego piątku mojej ukochanej artystki Olivii Dean, Touching Toes. They say your body knows when it's really something. When we're touching toes, that's the warmth of loving. And he flows and flows like a river in my mind. He's over more and more. Had to give him a whole drawer. To be honest, kinda like seeing his trainers by the door. Though I could do it myself, it's kinda nice to have some help. Lately I've been thinking what the hell. And I feel love like the real stuff. You don't know and then you know that's how it goes. And I feel love like the real stuff. You don't know and then you know that's how it goes. It's so obvious to say I'm allergic to cliché. I mean, what's three words that we've all heard? But damn, they do sound great when they're coming out his mouth. And I think I like them now. And I'm understanding what they're on about. Cause I feel love like the real stuff. You don't know and then you know that's how it goes. And I feel love like the real stuff. You don't know. I don't mind, I quite like the idiots, it's fine. Call me up, call me twice, call me every night. I don't mind, I quite like the idiots, it's fine. Call me up, call me twice, call me every time. Ja nie mam żadnych innych większych słów dla Olivii Dean. Ona z każdym kolejnym swoim singlem zachwyca. I bardzo Państwu ją polecam, żeby sięgnąć po jej również starszą twórczość. Mam nadzieję, że ta płyta, która się szykuje, bo mam takie przeczucie, że się szykuje, będzie w klimacie Joni Mitchell i Carole King. A teraz kolejna świeżynka, kolejna nowość dla Państwa. Całkiem moim zdaniem nieznana na polskim rynku muzycznym. Całkiem nieograna w polskich rozgłośniach radiowych. Nectar Wood, równolatka Olivii Dean. Londyńsko, w zasadzie angielsko-ganijska artystka, która łączy brzmienia i harmonie jazzowe. Łączy je z popową, bardzo popową formą piosenkową. Mam dla Państwa jej utwór z najnowszej epki, która ukazała się niedawno. How It's Gotta Be. Woke up 6:45, can't Żegnam się z Państwem. Może jeszcze na zakończenie tylko powiem, że no, pojawiło się w dzisiejszej audycji parę nowości. Jeżeli chcieliby Państwo sięgnąć po nie i zachować sobie je na dłużej, to zachęcam do tego, żeby sprawdzić playlistę na stronie Trójki, bądź ja będę się w swoich mediach społecznościowych, Basia Malecka, dzielić playlistą z naszego dzisiejszego spotkania. Chętnie zaproszę Państwa za tydzień na audycję Bartka Wąsika na Pianokrąg. I co? I skończymy nasze dzisiejsze spotkanie klasykiem. Dziękuję. Przy mikrofonie Basia Małecka, wydawał Maciej Jankowski. Do usłyszenia. Sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies but you won't have your man. To promocja.